тут, це так жорстоко, бути сильною то вже моя мрія, ці останні слова, то твої кроки, ці відверті слова, моя надія. Відріжу хвилі білого моря про розлуку і зраду. Хіба я знала, надішлю їх тобі на згадку про гори. Я такою була, коли кохала. Ти не дзвониш, нехай, то твоя правда. Ти не хочеш, давай, забудь про мене. Ти не можеш дійти, як того варта. Ти сказав, тебе є вже наречена. Я відріжу.